kukurydza beztłuszczowa 900 W. Hit! Jedynie 129 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Spotkanie strony rządowej z przedstawicielami klubów parlamentarnych będzie jutro o poranku w kancelarii premiera. Tematem ma być narodowy program szczepień. Przed ciężkim śniegiem zalegającym na dachach ostrzegają strażacy i przypominają, że można dostać za to mandat. We Włoszech pojawiły się głosy o wprowadzeniu całkowitego lockdownu w całej Europie. Rząd jest otwarty na dyskusję w sprawie modyfikacji Narodowego Programu Szczepień. Tak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Jutro w kancelarii premiera ma być spotkanie strony rządowej z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Swoją obecność zapowiedzieli już przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Minister zdrowia mówi, że strona rządowa buduje atmosferę dialogu wokół szczepień. Atmosferę dialogu, która nie polegała tylko na tym, że przedstawialiśmy stanowiska, a z drugiej strony były przedstawiane stanowiska przeciwstawne, tylko dialog polegał na tym, że rozmawialiśmy, że dokonywaliśmy modyfikacji, tak jak formalnie w ostatni piątek dokonaliśmy również modyfikacji kolejności szczepień, wprowadzając grupę osób, które są obciążone chorobami i znalazły się w tej kolejności tuż za seniorami, jeżeli chodzi o szczepienie. Spotkanie ma rozpocząć się jutro o 9:00. Dr Michał Sutkowski uważa, że w drugim kwartale szczepienia na COVID-19 w Polsce zdecydowanie przyspieszą. Obecnie do naszego kraju docierają zmniejszone dostawki preparatów Pfizera, a jutrzejszą dostawę odwołała Moderna. Dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, mówił w Polskim Radiu 24, że nie zabraknie szczepionek dla tych, którzy będą się szczepili po raz drugi. Te osoby, które mają już zabukowany termin, dostaną szczepionkę. Możliwości polskiej ochrony zdrowia są na poziomie nawet 3,5-4 miliony szczepień tygodniowo. Kiedy byłyby jakieś zawirowania dotyczące dostaw, no nawet w bardzo dobrze zorganizowanych krajach, to się absolutnie zdarza i ma prawo zdarzyć przy takim poziomie logistyki i planistyki, to wydaje mi się, że ten poziom 2-2,5 miliona miesięcznie pacjentów będzie zachowany i zapewne będzie zdecydowanie przyspieszony w drugim kwartale. Dzisiaj rozpoczęto szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Z powodu zmniejszonych dostaw nie wszystkim osobom z tej grupy udało się zapisać na szczepienie do końca marca. Dlatego służby apelują, żeby seniorzy zapisywali się teraz na szczepienia telefonicznie albo przez internet i żeby ze względów bezpieczeństwa nie próbowali osobiście zapisywać się w przychodni. Strażacy ostrzegają przed ciężkim śniegiem zalegającym na dachach. Na Podkarpaciu od kilkunastu godzin występują intensywne opady śniegu, powodujące utrudnienia na drogach i w dostawach prądu. Marcin Betleja, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, powiedział, że nadmiar śniegu może być niebezpieczny. 1 metr sześcienny puchu śnieżnego waży do 200 kg. Śniegu mokrego od 700 do 800 kg, a lodu około 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i dużych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. Właściciel lub zarządca, który nie dopilnuje usunięcia śniegu z dachu, może spodziewać się mandatu albo zamknięcia obiektu. Właściciele budynków o powierzchni przekraczającej 2000 m2 lub o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m mają obowiązek 2 razy w roku sprawdzenia stanu technicznego swoich obiektów. Tylko wprowadzenie całkowitego lockdownu na 3-4 tygodnie w całej Europie pozwoli kontynentowi wyjść z pandemii. Tak uważa ekspert włoskiego rządu, profesor Walter Ricciardi. Częściowy lockdown nazwał nieskutecznym półśrodkiem. Profesor Ricciardi, doradca ministra zdrowia, powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że europejskie rządy, w tym włoski, lekceważą wyniki badań i wskazań naukowych. To przykre, że ogromna większość europejskich rządów tego nie rozumie. Trzeba wprowadzić na 3-4 tygodnie całkowity lockdown. Tylko w ten sposób niewielu, kilkunastu państwom udało się powrócić do normalności, która się od nas oddala.

nierówna walka ze śniegiem, ale właśnie a Lubelszczyzna, a Dolny Śląsk. Państwo dopowiadają do tego jeszcze z Podkarpacia sygnał od naszego wiernego słuchacza. Patrzyłem właśnie przez okno, jak pan pracowicie odśnieża chodnik i zrozumiałem mit o Syzyfie. No, tylko, że tam chyba było troszkę cieplej. Za chwilę reportaż, na który zapraszamy młodszych i starszych. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, just want you to know who I am. Już kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Dzień babci, dziadka, czy niedawne święta i nowy rok to dobre okazje do prezentów, także tych cyfrowych smartfonów i laptopów dla seniorów. A poznanie tajników tych urządzeń to dla wielu z nich nie lada kłopot. Okazuje się jednak, że największy pęd do tej tajemnej wiedzy mają seniorki. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Cyfrowa babcia Adama Bogoryi-Zakrzewskiego. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym kupić telefon dla babci. Pomoże mi pani? Jasne. Na czego pan się potrzebuje? Musi być bardzo intuicyjny, łatwy w obsłudze, koniecznie duże litery, cyfry, jakie wybierają seniorki. Smartfony przede wszystkim. Smartfony? Jasne. Czyli już takie nowoczesne? No pewnie, że tak. Seniorzy muszą iść z duchem czasu. Żeby jak najwięcej korzystać z rozmiarów ekranu, żeby oglądać sobie filmiki na YouTubie, żeby przeglądać Facebooka, no i też zdjęcia. Częściej panie decydują się na smartfony, jednak są bardziej odważne od panów. Panów trzeba troszeczkę dłużej przekonywać. Ale to też może wynikać z faktu, że kobiety są bardziej może takie ciekawe świata, bardziej otwarte na internet, na wszystkie takie funkcje. I zazwyczaj to właśnie kobieta zachęca mężczyznę, żona męża, żeby korzystał ze smartfona niż odwrotnie. I co pani dorzuca? WhatsAppa? Facebook? Tak, najczęściej Facebook, Messenger i często WhatsApp, bo wiele seniorów ma dzieci za granicą i w obecnych czasach, wiadomo, nie mogą się zbyt często widywać, nie mogą latać samolotem, więc bardzo chętnie korzystają z WhatsAppa. To dzwonek standardowy, tak? Tak. A jaki babcie wybierają? Są najbardziej zainteresowane zazwyczaj dzwonkami właśnie i tapetą. Myślę, że ze 40% klientów to teraz seniorzy. Nawet powiedziałabym, że może i połowa. Seniorki będzie to większa część niż seniorzy. Częściej przychodzą seniorki. Ile babcie potrafią wydać na telefon? Jeżeli mają większy budżet, to są w stanie wydać nawet około 100 zł miesięcznie na to, żeby mieć porządny telefon i abonament. Gdzie byś chciała mieć, żeby były kontakty, a gdzie żeby aparat, a gdzie budzik? Pokaż, bo nie wiadomo, o co chodzi. Pani Krysia ma 85 lat. Na dzień babci zażyczyła sobie od wnuków nowy telefon. Poznanie sposobu jego obsługi to teraz dla niej duże wyzwanie. Tu masz 4 klawisze. Do góry jest zielona słuchawka, czerwona słuchawka, tak. W środku OK. Tak. Do góry, na dół, w lewo, w prawo. Tak. Babci pomagają dzielnie jej dzieci i wnuki. Teraz gdzie chcesz mieć kontakty? Żeby na górze. Na górze? Na górze. To są. Patrz, przypomnienie o lekach jest. A jest coś takiego. No, no zrobili dla seniorów, bo ta firma się specjalizuje dla seniorów. Teraz możesz wybrać, czy chcesz SMS, czy MMS. Ja MMS-ów nie piszę. To dobrze, to bardzo dobrze. Możesz skasować. Nie da się. Nie da się? Nie. I teraz OK. I możesz pisać. Tak. Napisz do mnie coś na próbę. I wyślij. Napisz test, próbę. Czekaj, bo muszę patrzeć, gdzie tu litery są. Tu tak jakoś inny układ jest, wiesz? Tych liter. To żeby wysłać, co trzeba zrobić? No trzeba wysłać, ale nie wiem gdzie. No to musisz najechać. Do kogo chcesz wysłać? Wysłanie do Ani. Wysłano. Ja będę to z tobą, mamo, ćwiczyć codziennie, także wiesz, także się wysłało. Dasz radę. Większość seniorów na pomoc wnuków przy nauce obsługi telefonów czy komputera liczyć nie może. Młodym brakuje czasu, cierpliwości. Stąd ogromna wśród seniorów popularność kursów online. No, zapraszam. Teraz przejdźmy do Facebooka. Żeby można było w ogóle w swoim profilu zmieniać różne informacje. Daty urodzenia nie pokazywać. Jeżeli już koniecznie, to w ogóle miesiąc i dzień tylko, a roku nie. Ale nie potrafiłam tego zmienić, no samego roku. No to teraz spróbujemy. Proszę, żeby pani zalogowała się na swoje konto facebookowe i udostępniła ekran. Dobra. W prawym dolnym rogu jest taka zielona strzałka. Właśnie nie widzę. To zaraz będzie pani Iza. Ile mam lat? Myślę, że po 70 są dziewczęta. Jak chodzi do głowy nauka? Moim zdaniem naprawdę fajnie, tylko no rzeczywiście ta potrzeba konsultacji od czasu do czasu. Katarzyna Urbanowicz, Stowarzyszenie Kreatywni 50+. Omawiamy takie rzeczy, które są seniorom potrzebne. wybierają tematy naszych z tych spotkań, czego potrzebują i ta motywacja, że chcą z tego korzystać, jest największą ich motywacją, a ja, no cóż, wysoko stawiamy poprzeczkę jako animatorzy integracji cyfrowej. Nie odpuszczam, a prace domowe również są zadawane. Co się najbardziej sprawdza? Jaki sposób dotarcia do osób starszych? Do każdego indywidualny. Ja mam takie poczucie, że część osób właśnie nie bardzo chciałoby, żebym zwracała się do nich zielony kwadracik, fioletowe okienko, prawy rożek, lewy rożek, tylko właśnie później tak sięgają do materiałów gdzieś tam w sieci i tam są użyte sformułowania przeglądarka, czy nazwa tej przeglądarki konkretna i wówczas okazuje się, że ja to wiem, ja to umiem, ale ja nie wiedziałam, że to się tak nazywa. Uczymy się poczty, czy ćwiczymy pocztę, czy ćwiczymy aplikacje do wideospotkań, to właśnie seniorzy proszę, żeby przesłali link na kolejne spotkania. To oni mnie zapraszają na spotkania. I to jest najlepszy sposób na ćwiczenie. Cyfrowe uczennice jak podchodzą do tych lekcji domowych, są solidne? Tak. W sumie tak, nie, ale tak? Są też nieprzygotowania na początku, bo trzeba było wyjść z psem na spacer albo był fajny film, no to wtedy... Nie, jest to niedobrze, stawia pani dwójki. Nie. Nie, ale zachęcam. Potem po prostu trzeba te zaległości odrobić. Pozostają więc najbliżsi. Dzieci i wnukowie seniorów. Nie mam babciki, masz hasło. Takie samo mam. Dobrze, a teraz weź... O, to będzie ta Dorota L. Mhm. Podkreślił do mnie. Że no masz to w wiadomościach. No właśnie. To się nie pokazuje wszystkim, to są twoje prywatne wiadomości. Nie wiem, to śmieszy po prostu. No ciebie śmieszy, ile lat siedzisz przy komputerze? 15. No, a babcia ile? No krócej, 2 lata. No więc właśnie, chyba jest różnica. I ty szybciej chwytasz, bo jesteś, ile masz lat? 18. No właśnie, a babcia ma 3 razy tyle. Znajomi są zdziwieni, że moja babcia w swoim wieku ma Facebooka, gadu-gadu, Skype'a, telefon. To jest rzadkie. Tak? W tym wieku. W zeszłym roku myśmy ten raport jako Koalicja Dojrzałość w sieci przygotowali. On miał na celu przede wszystkim opisanie, jak wygląda korzystanie przez osoby dojrzałe i starsze z komputera, internetu. Tomasz Szybanek. Dojrzałe, czyli 50+. I jak myśmy policzyli, to jest prawie 10 milionów osób, które właściwie są wykluczone cyfrowo, mniej lub bardziej. Aha, przypomniałam sobie taki moment. Była taka sytuacja, że chodziłam po Empikach i księgarniach i szukałam jakiejś książki. I poszłam do Empiku i ta pani mówi tak do mnie, ekspedientka, mówi, proszę pani, już ten nakład się skończył, ale wie pani, gdzie pani dostanie na Allegro? Ja mówię, wie pani, ja nie mogę sobie zamówić przez Allegro, dlatego że tak, ja nie mam dzieci tu w Szczecinie, które by mi zamówiły. Ciężka sprawa, a ona na to mówi, to ja pani zamówię. I to mnie zdopingowało, że dlaczego taka sierota jestem, że ja nie mogę mieć sama laptopa, nauczyć się i sobie zamówić. I tak to ta myśl mnie tak chodziła za mną. No ale jak wspomniałam, no to ma, a po co ci to, na co ci to? Wszyscy dookoła. A ja się w zaparty poszłam, sobie kupiłam. Poszłam na kurs. I na pierwszej lekcji i na drugiej myślę, o nie, ja nie ogarnę tego, absolutnie nie. Na trzeciej lekcji to już wiedziałam, jak uruchomić, niewiele. Potem dopiero jak przyjechałam tu do Warszawy i uczyłam, córka mi pomogła, wnuki. No i byli pełni podziwu, że ja rano wcześniej wstaję i pracuję. No siedzieliśmy z nią z 2-3 godziny dziennie. Pokazywaliśmy co i jak, babcia zapisywała w zeszycie, potem jak czegoś nie umiała, to spytała, ale dużo rzeczy robiła sama. No i cały czas siedziała przy tym laptopie prawie. Śmiesznie było momentami, gdy jednego dnia coś wysyłam, babcia wszystko umie, a drugiego po prostu babcia jakby tego nigdy nie było, wszystko zapomniała. Nikt nie wierzył, że ja to ogarnę, a najbardziej to ja zwątpiłam w siebie, bo wydawało mi się, że to jest nie do ogarnięcia i... Nie dam sobie rady i się skompromituję. dla 72-letniej pani Teresy obsługa nowoczesnego telefonu czy komputera to żaden kłopot. Kursów online, także komputerowych, ma za sobą bez liku. No i ja kupiłem sobie telefon, proszę pana, taki z najwyższej półki, no więc wszyscy w ogóle za głowę się złapali, łącznie z moim mężem, który powiedział, no chyba oszalałaś, komputer można kupić, a ja mówię, ja mam komputer w kieszeni, ja z komputera domowego nie zrobię zdjęcia. Tutaj mam internet, SMS mogę szybko puścić, wiadomość otrzymać, porozmawiać i on mi się mieści w kieszeni. Pani nadal chodzi na kursy? W tej chwili tak, mam angielski, to przez Zooma, chodzę na Politechnice. To jest dosłownie Photoshop, tylko w mniejszym wydaniu i on jest za darmo, można go sobie wgrać. Czyli pani obrabia zdjęcia, tak? Tak. Wśród moich znajomych, przyjaciół są tacy ludzie, którzy są wykluczeni i ja ciągle ich namawiam, na przykład znowu taki kurs by gdzieś był, ja moje trzy koleżanki namówiłam, żeby na to chodziły. No i zawsze coś tam się dowiedziały i na pewno są zadowolone z tego powodu. Kasiu, a tutaj na YouTubie, jeżeli są wpisy polityków, to też powinna wpisać, o jakiego polityka mi chodzi, tak? Na YouTubie? YouTubie? No tak. Czy babcia zmieniła się w twoich oczach, gdy zaczęła używać laptopa? Tak, jest taka nowoczesna. No, że jest bardziej na bieżąco z nami, że się orientuje, wie co się dzieje na świecie, nie tylko z telewizji. Potrafi sobie sama wyszukać, może obserwować blogi, które jej się podobają, przepisy kulinarne, wszystko. A ja nie miałam tej świadomości, że tylko dlatego, że ja potrafię posługiwać się laptopem, że te dzieci inaczej odbierają, bardziej pozytywnie mnie odbierają. Wie o mnie wszystko z Facebooka. Tata to do dzisiaj się nas pyta, jak maila wysyłać, a uczymy go tego któryś rok. A babcia w sumie załapała, zapisuje sobie i korzysta z tego rzeczywiście. Ja bym powiedziała, że to jest dobrodziejstwo czasów. Jest kapitalna sprawa, no. Ja się na przykład bardzo cieszę, kiedy dzieci piszą maile bardzo ładne, kolorowe do mnie. Był to reportaż Cyfrowa Babcia Adama Bogoryi Zakrzewskiego. Thank you.

Jeden z tych nieśmiertelnych nagrań Żurawinek niezmiennie od prawie 20 lat. Przebojowo. Chyba może nawet 30, jeśli dobrze liczę. Sygnał od państwa, między innymi z zaśnieżonego Mielca, list o tym, że moja mama w wieku 70 lat uczyła swoje koleżanki wysyłania MMS-ów i obsługi innych wówczas popularnych komunikatorów. Można? Można. W sprawie reportażu, jeśli mają państwo propozycje tematów dla dziennikarzy Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radio właśnie, prosimy pisać na adres reportaże@polskieradio.pl. Nie, no tak, tak, 93 to prawie 30. Za 22 minuty będzie 15. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler, na pewno. Czy bez kultu Dionizosa istniałby teatr grecki? Zapewne tak, ale to nie byłoby to samo. Rzućmy więc okiem na tego bardzo bliskiego ludziom Boga. Jak zwykle w mitologii nie ma on jednej wersji narodzin i życia. Jedno jest stałe. Był synem Zeusa i obiektem zazdrości i zemsty Hery Zeusowej, wiecznie zdradzanej żony. Więc dzieciństwo miał niełatwe. Hera nie chciała dopuścić do jego narodzin. W jednej wersji mitu podpuściła jego ziemską matkę Semele, która właśnie była z nim w ciąży, by ta zażądała od Zeusa pokazania się w swej boskiej krasie, co poskutkowało natychmiastowym spaleniem się Semele, ponieważ śmiertelnicy nie mogli zobaczyć bogów i przeżyć. Zeus jednak zaszył sobie płód Dionizosa w udzie i spokojnie o czasie mały bóg przyszedł na świat. To jest chyba taka najdelikatniejsza wersja, bo są jeszcze inne, między innymi taka z rozszarpywaniem i zjadaniem serca, ale nadal istotą rzeczy jest zazdrość Hery, która uparła się wykończyć małego Dionizosa. W rezultacie Zeus wciąż próbował go ukryć przed małżonką. Między innymi zamienił go w którymś momencie w koziołka. Stąd Dionizos bywa nazywany koziołkiem. Bożek przetrwał i dorósł. Odkrył sposób robienia wina z winogron, za co Grecy byli mu bardzo wdzięczni, a właściwie cała ludzkość. Wtedy Hera znów sobie o nim przypomniała i zesłała na niego obłęd. Dionizos i z tych tarapatów wyszedł cało. Na drodze spotykał pomocnych ludzi i boginie. A na tych, co chcieli mu zaszkodzić, zsyłał to, co Hera zesłała na niego, czyli szaleństwo. Mężczyźni jak król Frygi ucinali sobie i dzieciom kończyny, a na końcu ginęli. Kobiety ogarnięte takim szałem podobno zjadały własne niemowlęta. I może dlatego to właśnie kobiety tak go adorowały podczas Dionizji. W każdym razie chyba gdzieś w tym obłędzie, wyzwoleniu z niego, uwielbieniu i ekstatycznej miłości mieszały się rekompensata za okrucieństwo Hery i wieczna zemsta na niej. Dionizos podczas ziemskiej wędrówki uczył ludzi uprawy winogron i produkcji wina i na różne sposoby prezentował swą boską moc. Kiedy w końcu ludzkość uznała jego boskość, mógł spokojnie udać się do nieba. Jednak wcześniej zajrzał do Hadesu, żeby odzyskać mamę, którą Hades mu zwrócił w zamian za mirt. Tak powstał zwyczaj ozdabiania głowy mirtem podczas misteriów dionizyjskich. Co z tego wszystkiego stało się do naszych czasów? Być może nic, a być może obłęd po nadmiernym piciu sfermentowanej winorośli, mirt w wiankach ślubnych i kto wie, czy tradycja lampki wina, a po niej kolejnych lampek oferowanych widzom po premierach teatralnych, nie ma przypadkiem czegoś odrobinę wspólnego z dionizyjskimi zwyczajami. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Ciąg dalszy. Jutro historii sztuki i opowieści na ten i inny temat. Pani Agnieszka krótko na temat. Oj, chciałabym, żeby 93 był 20 lat temu. No tak się jakoś nie składa. Ale składa się pięknie, że zespół Foo Fighters postanowił nie zwlekać i już lada dzień wyda swój nowy album Medicine at Midnight. Z tego właśnie wydawnictwa. Nowe nagranie w Trójce. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Głośniej, głośniej. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Isn't more to this than that? Isn't more to this than that? was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. 'Cause I need more. Trzeci singiel z nadchodzącego longplaya studyjnego Foo Fighters. No i co? Podobało się? Proszę kiwnąć głową. No, trzecie nagranie. Myślę, jak znalazł rozgrzewające. No a teraz za 14 minut 15 Bed and Breakfast w pigułce, czyli nauka angielskiego przez muzykę. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. Ooh la la. Is that for me? Tak. Oh, thank you. Oh, this is a song about poor old granddad. To oczywiście tytuł tej piosenki. Yes. Ooh la la. Ooh la la. Poor old granddad. Granddad is of course the same as grandpa, gramps, granddaddy, grandpappy. Ale to jedno słowo opisane granddad. Granddad. Czyli dziadek. Dziadek, because you can, there's lots of words. Are there so many words in Polish? Dziadek, dziadunio. Dziadunio. That's about it, isn't it? In English, there's lots. Granddad, grandpappy, grandpap, grandpa, gramps, granddaddy. Mnóstwo jest tych słów. Chyba nawet w języku polskim tego nie ma. It's like grandma as well. You have grandma, grandmama, grandmother, nana. Też się mówi nana. Lots, lots and lots. So this granddad in this song was a bitter man, Agnieszka. Bitter, bitter. Czyli gorzki. Zgorzkniały. Yes, a bitter chocolate is czekolada czarna, yes? But bitter man is zgorzkniały człowiek. Mm-hmm. And he spoke of women's ways. Women's ways? Mm. Czyli sposoby kobiet? Yes, jak się zachowują kobiety. Aha. He was teaching his young grandson how to behave with women. Mm. And he says they'll trap you. Women's ways, czyli właściwie sposoby zachowania kobiet. To That's jest rzeczownik, yeah, prawda? Yeah. They'll trap you. A możemy też powiedzieć men's ways, czyli męskie of sposoby. Of course, yes, of course. They will trap you. Nastawią na ciebie pułapkę. They'll trap you. They put a pułapka down for you. But love is blind, Agnieszka. Miłość jest ślepa. Blind. Isn't that a great word? Phrase, love is blind. No, takie trochę, wiesz, jak z telenoweli brazylijskiej. Well, yeah, we should listen to the song, shouldn't we? And he also talks about you should, they steal your heart away. Och, jej. Ukraść komuś serce. Women's ways, yes. But you have to be back on earth again. O tak, trzeba stanąć twardo na ziemi. Yes. Ooh la la, the faces. Love is blind and you're far too kind. Don't ever let it show. Faces z 1973 roku, czyli 1973, już się tu nie wykopertnę, sprzed 40, no, sprzed prawie 50 lat. Bardzo dziękujemy. Bed and Breakfast w pigułce, Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. No i jak zwykle na koniec naszego spotkania słuchacza Janka, wierszoklety rymowanka, choć taka zaśnieżona troszkę, oj tak, tak. Dziś na obiad naleśniki, tak wynika z polityki. Za oknem ma się ku zimnie, a 15 nadchodzi zwinnie. Nawet rymy były. Dziękujemy za spotkanie. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Za 8 minut o 15 serwis Trójki. Thank you.